basi kio msikie majikara ya dunia majana yotusu wenyewe liadari wanadamu tunaoishi na wanda yeyeye Shukrani Enawe mabake Patila ke ya punda mateke Aye aye wali mwengu Aye aye wali mwengu Usipeti liyako Asikia tatu muyo Kwaniki kunacho Kingu ni mwapo Mutaniku tapamaya Halafu ushangae wanae Mwenyewe kaenda kila kipinje nikasema sasa watanijua, aswa yule Sauda atanitambua. Kapita Sauda kamuonga unga kakuzima, karudi jioni kapewa sukari, wiki mbili duka limefilisika. Anajiuliza anajibu nini, kila akiwaza hakuna la kufanya, akaiba pesa na vitu vyote kapotea.